szesnastki na liczniku. Pomysły trochę chore. Rymy od dawna byłem dłużny, ja fenomenalny podróżnik, deszcz bębnów i full samplika. Użyczuję się jak ryba w wodzie, to mi służy. Sucha erudycja uderza z siłą burzy. Trzy pioruny walą prosto w dolnośląski beton. Cuków fusek ze mną lecą z nową hecą. Stary, ty nie wiesz co powiedzieć, a ja wiem co. Chłopaki z fenomenu zawsze tutaj ze mną będą. Mówią jesteś za młody, ja nie pękam. Wciąż trwają w swoich dźwiękach. Wciąż pięścią bije słowo, a nie ręka. Komiksowe bloki cały czas na swoich miejscach. I choć krzyczą, że nic nie ma, to coś musi być tu jednak. Ciężkie powietrze, szare bloki, asfaltowe ulice, samochody. Dobrze wiesz, 5900, nie dotarła tu komercja. 2000, koniec świata, ja o to nie dbam. Nadeszła moja kolej, mam pomysły trochę chore, ale dziś ich nie wyzwolę, bo mam inne. Fenomenalne myśli w mojej głowie, cuku łosiu też się mają, z moją konceptą się zgadzają. Oni są fenomenami, jestem nim też ja. Tak to jest, że 8-4 moc niesamowitą ma. Nastoletnim fenomenem, nie każdy być może. To są tylko dla wybranych ludzi wygodne loże. A gdy tworzę, to nikt mi pomóc nie może. Bo w mym tworze będą niefenomenalne słowa. Od tego wszystkiego rozbolała mnie głowa. I teraz chyba powinienem ją w piasek schować. Lecz tego nie zrobię, gdyż nie ma potrzeby. Bo przy małym potknięciu nie zalicza się gleby. Same superlatywy. Wciąż ten sam, o tym samym głosie, ale starszy o wiele doświadczeń. Trzymam formę w nastoletnim fenomenie. Jestem teraz, opisuję to zdarzenie. Najważniejsze w moim życiu wydarzenie. Urodzenie doprowadzi nas w tym miejscu do szesnastki na liczniku. Mimo to, że żyję długo, jeszcze życia mam bez liku zawodniku. Powiedz, jesteśmy fenomenem. Przez każde zdarzenie na lepsze się zmienię i wymienię sytuacje, wszystkie fajne motywy. W opisie mego życia są same superlatywy. Jestem licealistą w pierwszym elo. Ze mną się dzielą pomysłami, motywami, fenomenami. Fusek razem z nami dostał się tylnymi drzwiami. Patrzą, robi muzę, składa rymy razem z nami. Wydać płytę lat 15, nie 50, robota na pół roku, nie na jeden miesiąc. Kompilacja LGO mu, żywiołowa demonstracja. Każdy mówi co chce, bo panuje demokracja. Cuku, wokali na mikrofon, rejestracja. Thank you.